Ludzie, Bez uników, Przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 września. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty zapraszam na specjalne wydanie serwisu. Co najmniej 3 ofiary, śmiertelne powodzi w Polsce, rano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Najgorsza sytuacja jest w województwach dolnośląskim i opolskim. Zalane są centra Nysy, Kłodzka, Jeleniej Góry. Służby apelują do ludzi, by nie lekceważyć wezwań do ewakuacji. Za 9 godzin odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Premier zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Na zalanych terenach na południu kraju trwa ewakuacja. Służby apelują o opuszczenie zagrożonych rejonów. Rośnie także bilans ofiar śmiertelnych. Wieczorem ciało kobiety znaleziono w zalanym budynku w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Jest to trzecia ofiara powodzi. Od poniedziałku zawieszone będą zajęcia w 350 szkołach w 4 województwach. Najwięcej takich placówek jest w województwie dolnośląskim i opolskim. W Kłodzku woda zalała centrum miasta, ale jej poziom już opada. Odcięty od świata jest lądek Zdrój, a pomoc ruszyła do Stronia Śląskiego, gdzie wcześniej pękła tama. Krytyczna jest sytuacja w Nysie na Opolszczyźnie. Podjęto decyzję o ewakuacji części pacjentów ze szpitala powiatowego. Do transportu chorych z odciętej przez wodę placówki wykorzystywane są pontony i łodzie. Miasto czeka na przejście fali kulminacyjnej. Jest właściwie podzielone na dwie części, relacjonuje nasz reporter Michał Jędrkowiak. Ta zalana część miasta, prawobrzeżna, ona jest bardzo istotna. Mówili mi o tym ludzie, których spotkałem na wałach oddzielających lewobrzeżne miasto od rwącej Nysy Kłodzkiej. Mieszkają tam ludzie, których pan zna? Tak, dużo. Ma pan z nimi kontakt? Tak. Co mówią? No na razie wszyscy czekają, w 97 było wyżej. Ale zobaczymy, co będzie, jak przyjdzie druga fala. Co od takiej praktycznej strony oznacza zamknięcie tamtej części miasta dla ludzi? Praktycznie odcięcie. Do Opola się ciężko dostać w ogóle gdziekolwiek. Do pracy podejrzewam, ludzie mają problem. Zakupy, dostawy towarów, wszystko. Tym bardziej, że instytucje też są pozalewane, jak szkoły, urząd miasta, urząd skarbowy, poczta. W Brzezinach, to jest kilkadziesiąt kilometrów od Nysy na północ, wieś jest już teraz częściowo zalana i to nie będzie dla jej mieszkańców spokojna noc. Według prognoz to dopiero przyjdzie fala kulminacyjna, nie? Chociaż już od wczoraj zaczynało tam w środku wioski zalewać, no to nie pamiętam, godzina 8 może wieczorem, no do 2 nad ranem. No i podobnie będzie tej nocy. Z Nysy Michał Jędrkowiak. W Jeleniej Górze rzeki przelały się ponad wałami przeciwpowodziowymi. Sytuacja w mieście jest bardzo trudna. Na miejscu jest Olaf Warzyński. Opowiadali, że woda dotarła do pierwszego piętra. Ulica Pijarska leży w centrum miasta, u stóp jeleniogórskiej starówki i leży na tyle nieszczęśliwie, że kilkadziesiąt metrów od niej przebiega bóbr, natomiast znacznie bliżej kanał Młynówka, więc woda waliła tam tak naprawdę z dwóch źródeł. Chciałbym też sprostować jedną informację. Na zbiornikach przeciwpowodziowych te tamy nie zostały przerwane przez wodę. Woda przelała się przez ich koronę. W Jeleniej Górze woda nie przybiera już w takim tempie jak wcześniej, bo deszcz powoli ustaje. Poszkodowani przez powódź szybko otrzymają pomoc, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Apelowałby nie lekceważyć decyzji o ewakuacji. Dodał, że służby będą chronić ewakuowanych miejsc. Kierujemy siły policyjne do ochrony tych miejsc, które zostały ewakuowane. Będą patrole, będą także patrole z powietrza. Prosimy, żeby nie obawiać się o pozostawiony majątek. Służby państwowe zrobią wszystko, żeby ten majątek chronić. Ale najważniejsze jest życie i zdrowie. Zapewnione są warunki. Liczymy na to, że będzie to bardzo przejściowe, ale warunki takie, które pozwalają bezpiecznie przeczekać ten czas. Z apelem zwrócił się też zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Szyszko. Jak podkreślał, doświadczenia z 1997 roku pokazały, że fala powodziowa to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Miałem okazję być w Raciborzu w 1997 roku i wiem, jak ten Racibórz wyglądał, przez ile czasu nie było energii elektrycznej, przez ile czasu nie było wody. Naprawdę bardzo trudne czasy. Prosimy osoby prywatne, jeżeli jest potrzeba ewakuacji, żeby się ewakuować wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę, bo w ostatniej chwili może nie być czasu. To właśnie w Chałupkach przy przejściu granicznym z Czechami około północy jest spodziewane nadejście fali powodziowej na Odrze. Z Chałupek właśnie Izabełkowa przeniesiono do szkoły w Krzyżanowicach mieszkańców posesji najbardziej zagrożonych podtopieniami. Maciej Jastrzębski. Chałupki Izabełków leżą w pobliżu polsko-czeskiej granicy. Sytuacja po polskiej i czeskiej stronie jest trudna. Nie tylko Odra, ale również okoliczne zbiorniki są przepełnione i woda wylewa się na drogi. W niedzielę mieszkańcy zagrożonych zalaniem miejscowości oraz strażacy z OSP usuwali połamane gałęzie i śmieci, a także wypompowywali wodę z zalanych wcześniej piwnic. W nocy spodziewana jest w tym rejonie fala powodziowa. Na miejscu dyżurują strażacy i służby ratownicze. Wodzisław Śląski, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niestety nadal intensywny deszcz na południu kraju. Na wschodzie możliwe burze, na Podkarpaciu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 13 do 16 stopni. W obszarach podgórskich od 8 do 11. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. We'll be right back. Po północy powraca dym na wodzie, aby przedstawić Państwu fragmenty zaskakującej płyty. W 2022 roku odwołana została pożegnalna trasa UFO, gdyż wokalista Phil Mock doznał poważnego zawału serca. Na początku tego roku Mock zapewniał, że brytyjska grupa zakończyła działalność, no i sądziłem, że on także, wszak ma 76 lat, że on także zakończył działalność, ale nie. Jak się okazuje, Phil Mock swojej działalności nie zakończył i nagrał solowy album Mock's Hotel. To 12 rockowych nagrań, z których usłyszą Państwo jeszcze dwa, otwierający płytę Apple Pie i zamykający ją Storville. W roli głównej wokalista Phil Mock. what you gotta lose. Take a look at my wife. She's a crazy slice. Oh, if I had met you, where would I be? Sleeping in the park under a shady tree. If I had known you, there's a possibility. If we'll be the only word between you and me in Storyville. That sweet tune about the black metal saloon. Oh, down in the valley, under a paper moon. Christmas came early, I saw the coming of the Lord. He's driving a Chevy, or maybe a Ford. But he's moved to Slap City, to a little tin hut. Maybe he's crazy, or just plain nuts in Storyville. No i bardzo proszę, w zespole UFO już nie, ale na własny rachunek jeszcze tak zapracował Filmok. No przy okazji stwierdzę, że niedaleko padło to jabłko od jabłoni. Nowy album Filmoga nosi oczywisty tytuł Mox Motel. The Turn of a Friendly Card to piąty studyjny album The Alan Parsons Project, wydany w 1980 roku przez wytwórnię Arista Records. Płyta z przewodnim tematem, którym jest hazard i jego różnorodne konsekwencje. Obecne wznowienie tego albumu z dopiskiem Sessions pozwala nam podsłuchać, jak przebiegał proces twórczy. Przeniesiemy się oto do domowego studia klawiszowca i kompozytora Rika Olsona. Mm-hmm. And they think it will make their lives easier. Takie taśmy się zachowały i mam wrażenie, że takie taśmy warto wydawać, bo możemy w ten sposób podsłuchać, jak wyglądał proces twórczy. Z tych muzycznych domowych szkiców Erika Olufsena powstało tytułowe nagranie Return of a Friendly Card, które na płycie było 16-minutową finałową suitą. Oto ona w odrestaurowanej dźwiękowo wersji. Thank you. goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should turn away, 'cause there's nothing more to say. You gave the best you had to give. You only have one life to live. So hard you were a slave. After all you gave, there was nothing left to say. You've got nothing left to lose. You've got nothing left to lose. No, you've got nothing left to lose. Who wanna be standing in your shoes? Your life in a thousand ways. The dawn of reason lights your eyes. With the key you realize, to the kingdom of the wise. Nothing gained. No more lingering doubt remains. Nothing sacred or profane. Everything to gain, 'cause you've nothing left. Oh, on the turn of a friendly od wczesnych domowych szkiców po finałowe nagrania. Tak brzmi to najnowsze wydanie płyty The Turn of a Friendly Card z dopiskiem Sessions, czyli sesje. Program trzeci, Dym na wodzie. Tydzień temu prezentowałem fragmenty albumu Johna Mayala USA Union, albumu wydanego w październiku 1970 roku. No a już w listopadzie tego 70 roku Mayal przystąpił do nagrywania kolejnego albumu. Obok muzyków, z którymi aktualnie pracował, udało mu się zaprosić dwie gwiazdy gitary, z którymi wcześniej pracował i niejako wychowywał te gwiazdy, a byli to, no nie byle kto, Eric Clapton i Mick Taylor. Driving. nagraniu Prisons on the Road usłyszeli Państwo właśnie Erika Claptona znów w zespole Johna Mayala. No była to pewna sensacja jesienią 70 roku, że Clapton znów do Mayala się przyłączył. Nagrali z innymi kolegami album Back to the Roots. W oryginale to był dwuwinylowy album zawierający 18 kompozycji Mayala, który notabene był także bardzo płodnym kompozytorem i autorem piosenek. Różnorodne utwory, nie trzymające się sztywno bluesowej konwencji. I want to say a thing or two regarding Jimi Hendrix. Seems to be a case of accidental suicide. But out of all the sadness, did you stop to hear a warning? He had an overdose and never knew the way he died. Drugs may bring you joy, but the danger is that they destroy. So watch what you do, or you may be the next to go. Preaching you a sermon. everybody has to find a way to ease their strain. No one but you has control enough to check confusion. You're gonna need a clear mind before you get to change the world. Drugs may bring you joy, but the danger is that they destroy. So watch what you do, or you may be the next to go. Wspominając zmarłego latem Johna Mayala, słuchamy dziś albumu Back to the Roots. Mayall zaprosił, jak powiedziałem, muzyków, z którymi wcześniej współpracował. Między innymi był tam saksofonista Johnny Almond, wspomniani Eric Clapton i Mick Taylor, no i skrzypek Don Sugarcane Harris, w tamtym czasie prekursor gry na skrzypcach elektrycznych. Taśmy z nagraniami Back to the Roots na pewien czas zaginęły, potem były jakieś zniszczone. Po latach John Mayall nagrał ponowną wersję tych piosenek. Całkiem na nowo zostały nagrane partie perkusji i gitary basowej. Nie wyszło to wcale lepiej. No i tak na dziś okazuje się, że jeśli ktoś ma oryginalny album Back to the Roots z roku 1970, to z tego albumu może słuchać najlepszych wersji klasycznych kompozycji Johna Mayalla. Clock and bushels, trying to sell me things I'll never.